што, вельля? Ды мы, бачыце, проста адвялі яго куды трэба і растлумачылі значэнне і прынцып дзеяння некаторых прылад. Такі конь спалохаўся, прарок. Коні таксама хочуць жыць. І потым ён не прарок, а шарлатан. Добра, сказаў Лотар. Хай цяпер прыходзіць штотыдзень за тлумачэннямі і прарочыць тое, што патрэбна нам. Што там у цябе, Карніла? У дваіх, сказаў сотнік. У садзе ў палянак. За неяй дачкой мечніка. Абодва жахнуліся, убачыўшы вочы кардынала. «Ідзі!» – сказаў ён. «Схапі!» «Мяркую позна», – сказаў Карніла. Словы ягоныя міжвольна прагучалі як жарт. «Выйдзі!» – кінуў кардынал жанчыне. Тая надзьмула вусны. «Табе кажу!» Марына незадаволена ўзнялася, пагойдваючы клубамі, пайшла да дзвярэй. «Ох, ні з пушчы, ні з поля», – сказаў Карніла, – «спакуса». Все маўчалі. Лотар сядзеў заплюшчанымі вачыма, белы як сала. Калі ён расплюшчыў вочы, яны не абяцалі даравання. Дачка мечніка палянкі Анея, святая, жонка пана Хрыста. Яна ўпэўнена, што ён Хрыстос? Іначай, пэўна, нічога б не было, сказаў Карніла. Яна славілася чысцінёю і цнотай. Яна ў вялікай веры жыла. Змоўч! Сказаў кардынал. Ведаеце, што з гэтага будзе? Плоскія вочы басяцкага нядобра ўсміхнуліся. Гэты круцель цяпер не адмовіцца ад самазванага імя, таму што збаіцца страціць яе. Гэта так, сказаў Лотар. Калі яна даведаецца аб падмане, яна плюне яму ў твар. Ён цяпер не адмовіцца забіць, сказаў Лотар, абаіх. Дамініканец усміхнуўся. Ненадоўга ж вас хапіла. Ён перайшоў на лаціну. Казалі аб тым, што Ігнацы, што сябры ягоныя, што я, пачынаем велізарную справу, што папа хай сабе праз 10-15-20 год прызнае нас, што саюз наш будзе наймацнейшым саюзам зямлі, сыны Езуса, братэрства Езуса, ці як яно там, казалі, што сіла наша ва ўсе пранікальнасці і патаемнасці. Казалі, што мы не павінны апаганьваць наш шлях яўнымі і адкрытымі расправамі. І вось цяпер ледзь нейкая дробязь закранула вас. Вы забылі ўсё? Дарэмна, браты, адкрылі вам нашу таямніцу. Нас мала. Мы пакуль вымушаны маўчаць і хавацца, як першыя хрысціяне. Але гора нам, і мы прапалі, калі стаў на пачатку нашай дарогі такі, як вы. Я вымушаны буду ўзняць голас перад людзьмі, якія здолеюць дабіцца ў папы льва, каб ён заняўся гэтым сам і праверыў, ці адпавядаеце вы месцу, на якім сядзіце. Лотар змежыў вочы. Мніх сказаў ужо мякчэй. Мне няма справы да жыцця і смерці гэтых людзей. Але схапіце іх. Тут. Забіце іх. Тут. І мы ўбачым паўтарэнне таго, што было нядаўна. І на гэты раз нас не ўратуе нішто. А калі мы і ўцячом, увесь хрысціянскі свет зацікавіцца тым, што тут робіцца. Тое, што прыйдзе канец нашай славе, а магчымай жыццю дробязь. Але тое, што справа ратавання веры, мая будучая справа, справа майго братэрства выйдзе на свет, за гэта не будзе нам даравання ад улад і Бога. Тут індульгенцыі не дапамогуць. Гэта вам не Тэцэлева дурацкае абяцанне, гэта вам не на Дзеву Марыю зрабіць замах. Ён даў Лотру абдумаць свае словы і спытаў: "Ну? Ты Хрыстова нявеста?" Лотр сказаў гэта праз зубы. "Што ж, будзеш Хрыстовай нявестай. Карніла, адразу як гэтае адроддзе пекла пойдзе ад тае шлюхі, схапіце яе, схапіце патаемна." Гэтае слова далося кардыналу з цяжкасцю. "І зараз жа адвязіце яе ў Машкаўскі кляштар на пострых. Хай замольвае пра любадзейства." І дадаў: "Мараль вышэй за ўсё." "Вось такі вы на месцы", усміхнуўся каплан. "Ты прыдумаў дзівосна. Ты нават сам не ведаеш, чаму тое, што ты прыдумаў, дзівосна." Лотр знакам адпусціў сотніка. Годныя людзі засталіся адным. "Ведаеш, чаму гэта добра?" спытаў мніх. "Ён адразу ж кінецца шукаць яе. І такім чынам мы пазбавім ад яго гародню. Без шуму пазбавім. Добры наш народ, чакай, ён з'явіцца яшчэ. Хрыстос з апосталамі сваімі пайшоў хадзіць па краю, казаць слова Божа і памагаць людзям." "Чакай", сказаў Лотр. "Тут трэба нібы ў шахматах. Значыць, яе выдаляем, ён ідзе з горада. Тут не трэба, нібы ў шахматах. Логіка супрацьпаказана жыццю. Это толькі дурні і поўныя бездары патрабуюць, каб усё было заматывавана. Это не жыццё, гэта шкілет без жыцця і яго пульсавання, без плоті, без праўды. Ось слухай. Трэба, каб ён ведаў, што я нехта украў і павёз. Для гэтага досыць і добрых суседзяў. Ён будзе рвацца за ёю. Але тут яго можа спыніць боязь моцных ворагаў. Таму адначасова трэба злёгку пераканаць яго, што яна кінула яго і абудзіць гнеў. Гэтыя розныя пачуцці будуць мучыць яго. Цяга, нянавісць, абражаная вера і боль за ўсё жаданне, каб скончылася гэтая няўпэўненасць, каб было нешта адно да гэтага. Да раўнавагі заўсёды імкнецца кожны чалавек, герой або шалбер і круцель. І гэтая прага да аднаго даведання выбавіць яго з горада хутчэй, чым адна нянавісць або адно каханне. Нянавісць можа забыцца. З каханнем можна праседзець у горадзе яшчэ тыдзень. І, між іншым, за чвэрць дня скінуць нас. Або зрабіць наше становішча нестерпным. А так ён не будзе чакаць і дня." "Рацыя. Аб выкраданні скажуць суседзі. А хто аб здрадзе? Пёс пана Бога маўчаў. Пасля спытаў: «Табе не шкада будзе развітвацца з ёю?» «З некаторага часу не шкада», – сказаў Лотр. Я спадзяваўся на гэта. Ось яна і скажа: «А згодзіцца пайсці ад сябе? Сачыць? Даносіць?» «Ёй давядзецца», – Лотр крыва усміхнуўся. «Хацеў бы бачыць я, як гэта яна не згадзілася б. Толькі без шуму, разумееш, нам патрэбен калі яго свой чалавек, каб раіў, сачыў, даносіў. Лепей за ўсё, калі гэта будзе жанчына. Яна вуха наша, лепшае наша войска. Паабяцай ёй, што адразу, як толькі яна выканае справу, яна вернецца да цябе назаўжды. А калі захоча спакою, мы знойдзем ёй мужа, багатага Нобеля. І што яна будзе даносіць? І як?